राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 24 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीताओं सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले साधना के पृष्ठ 3 पर पहली पंक्ति में लिखा है कि प्रकृति का कार्य होने से मनबुद्धि भी दोषी और अनित्य है। अनित्य तो समझ में आया पर दोषी कैसे है ये समझाइए। दोषी तो दोषी गुण कुछ भी है, अनित्य होने से अनित्य बना ही दोष है और दोष तो आगंतु होते हैं। अनित्य में दोष तो रहता है और दोष आगंतु होते हैं। प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी कैसा ही दोष क्यों न हो गया, कैसा ही दोष क्यों न हो वह मन बुद्धि से ही अपनी बुद्धि में ही आता है, अपने में कभी नहीं आता। परंतु मन बुद्धि के साथ आदत होने से दोष अपने बुद्धि से लगता है। प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी दोषी और अनित्य है। हमारा संबंध न मन बुद्धि के साथ है न उनके आने जाने के साथ है। देखो स्वयं जो परमात्मा का अंश है इसमें कोई दोष नहीं आता। ये एक बात ऐसी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी इसमें कोई दोष नहीं है। और ये ऐसा ही है, ऐसा नित्य ऐसा ही रहेगा, इसमें दोष नहीं दोष रहेगा, इसमें दोष कोई नहीं आएगा। शरीर तो भी कौन दे न करो थी न लिपते न खाते तो बहुत ही प्रयोगता करते तो बहुत ही तो दोष आता है मन बुद्धि में। मन बुद्धि के साथ अपना जो तादाद हुआ हुआ है मानो बुद्धि मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप माना है, इस वास्ते अपने में दोष नहीं है। अपना जो स्वरूप है उसमें दोष नहीं है, परमात्मा का अंश उसमें दोष नहीं है। दोषी में भी दोष नहीं है, निर्दोष में दोष नहीं है, मानव तत्व के जीवन मुक्त में दोष नहीं है और माया में लिप्त है उसमें भी दोष नहीं है। बहुत शुद्ध है उसमें उसमें तादाद में या बुद्धि के साथ में और तादाद मन बुद्धि के दोष रहने से अपने में दोष नहीं था। इसमें शंका क्या है? शंका ये है कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी दोषी और अनित्य है। हाँ। इस वाक्य में अनित्य तो समझ में आ गया पर दोषी कैसे है मन बुद्धि? अनित्य रूप दोष तो है ही, अनित्य रूप तो दोष है ही। दोष तो आता है जब आता है, काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है मत्सर है ईर्ष्या है द्वेष है, ये आते हैं उनमें। और अनित्य बड़ा दोष तो है ही, अनित्य भी बड़ा दोष है। दुखा अनित्य दोष तो है ही, अनित्य नित्य नहीं है, ये विकारी है, निर्विकार नहीं है, अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, नित्य रहते ही नहीं, अपरा प्रकृति अपरा, भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रकृति, ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, अनित प्रकृति है, और जीव प्रकृति है वो सत प्रकृति है। दो प्रकृति बताई भगवान ने, आठ भेदों प्रकृति बताई, एक जीव रूप प्रकृति बताई, एक भगवान ने, एक भगवान एक वह प्रकृति, दो एक आठ है दस इधर, इसमें शक्का क्या है? अरे तो दोस्त दोस्त भाई रहते हैं, हरदम नहीं रहते हैं, आते रहते हैं दोष। अभी आप देखो अपने में क्या दोष है, तो आपका स्वरूप तो निर्दोष है और मन बुद्धि भी अनित्य है, ये दोष है, बड़ा बड़ा दोष है ये, और कोई दोष नहीं है। आगंतुक दोष होते हैं, दोष आगंतुक होते हैं, इसमें दोष है नहीं, शंका क्या है? पूछते हैं कि मन बुद्धि में तो रहते ही हैं दोष, तो इस हिसाब से मन बुद्धि तो दोषी हुए? ना, मन बुद्धि दोष रहते नहीं है, आते हैं, मन बुद्धि दोष रहते नहीं, भाग्य अभाग्य दोष है मन बुद्धि, अभी विचार हो भैया दोष है, इसमें दोष आते रहते हैं, आने से अपना दोष है तो है ही, वो दोष है ही, दूसरे दोष भी आते रहते हैं, असत संघ से नाशवान के संघ से आता है, आसक्ति होती है, कामना होती है, चाहना होती है, तब दोष आते हैं, कामना कोई ना हो तो दोष रहता ही नहीं, आप कामना कोई ना हो तो दोष, अपना आप अपनी मान देते हैं अपने में संतोष होते आगंतु है, स्वरूप आगंतु नहीं है। कहते हैं कि राग द्वेष तो अहम में ही रहते हैं, हाँ तो अहम है, तो अहम तो दोषी हम नाशवान है, मनो बुद्धि अहंकार अपना प्रकृति भैया, ये जड़ है, नाशवान है, नाशवान है, दोष आते हैं, रहेंगे तब तो दोष रहेंगे, ना जरूर नहीं, पर दोष रहे अनित्य रहेंगे तो बहुत सत्य है, पर दूर दोष रहेंगे ये नहीं है, दूसरे दोष रहेंगे ये नहीं है। देखो साधारण रीति दोष ज्यादा रहते हैं, साधक में दोष कम रहते हैं, जो साधन करता है उसमें दोष कम रहते हैं, और सिद्ध पुरुष हो जाता है उसमें दोष नहीं रहते, सब निर्दोष हो जाते हैं, मन बुद्धि रहते हैं, सिद्ध पुरुष मन बुद्धि रहेंगे ही नहीं, सिद्ध पुरुष ही मन बुद्धि तो रहेंगे, वो निर्दोष रहे नहीं, उनके मन बुद्धि में तो दोष आते ही नहीं होंगे, दोष और राग है तब होता है, मन में राग है ना, कामना है, उसे दोष पैदाते हैं, कामना है तो सही नहीं, कामना एक नाम है तो है, संसार मेरा है ये, और मैं कुछ नहीं है, संसार मेरा नहीं है, संसार मात्र मेरा नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कार्य है, मेरे केवल भगवान है, बस संसार मेरा है न मेरे लिए है, ये भी दो साथ है, संसार शरीर मेरा है मेरे लिए है, तो दो साथ है, अपना संबंध मानने से दोष आते है, अपना संबंध नहीं माने दोष नहीं आएगा, ये ये बात अभी ध्यान में आई कि आप इस पुस्तक को शुरू से शुरू करने में और जिस जिस प्रश्न पे प्रश्न आते हैं उसमें पहले से मैं चिन्ह लगा के रख लेता हूँ, जब वो प्रश्न आएगा तब उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, जिससे कि पुस्तक शुरू हो जाए और जो जो प्रश्न आते हैं वो किताब में लिखता चला जाता हूँ। जिस प्रश्न पे वो प्रश्न आएगा उस प्रश्न पे आपसे प्रश्न कर लू ताकि किताब चले। कल ये सूचना दी थी कल अपने पुस्तक पढ़े तो सुनो श्री निर्दोषता का अनुभव देखो विशेषता वरना विशेषता अपने विशेषता क्या है। शास्त्र में आता है कि दोष अध्यारोपाभ्याम क्या निष्प्रपंचम प्रपंच तो अध्यारोप करो फिर अपवाद करो तो अपवाद दोष होने पहले अध्यारोप ही मत करो। ये विशेषता ही अध्यारोप ही मत करो अध्यारोप तो शुद्ध है ही अध्यारोपन आरोप आरोप दोष आरोप करना आरोप कर फिर दोष को दूर करना ये पर औरतें आती है। अपने विशेषता क्या आई है कि आरोप मत करो पहले से निर्दोष स्वीकार कर लो निर्दोषता स्वीकार कर लो दोष है नहीं अध्यारोप मत करो पहले अध्यारोप करो फिर अपवाद करो ये विशेषता है। ये क्या विशेषता है वो बताई बात भगवान का साक्षात अंश होने से जीव का भगवान से साधर्म्य है। भगवान जो धर्म है वही धर्म इसमें है क्यों भगवान का अंश है। अतः जैसे भगवान निर्दोष है ऐसे जीव भी स्वरूप से सर्वथा निर्दोष है। जीव सर्वथा निर्दोष है सुन जैसे भगवान निर्दोष है जीवी सर्वथा निर्दोष है। यह निर्दोषता अपने उद्योग से लाई हुई नहीं है ये कृत्रिम नहीं है ये बनावटी नहीं है हमारी लाई हुई नहीं है सत्य है स्वाभाविक जैसे स्वाभाविक संसार है ये स्वाभाविक जीवन सिद्ध निर्दोषता स्वाभाविक है बनाई हुई नहीं है प्रत्युत स्वतः सिद्ध और सहज है स्वतः सिद्ध और सहज है सहज स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुवराशी मनुष्य के भीतर यह बात बैठी हुई है कि हम दोषों को दूर करेंगे हम दोषों को दूर करेंगे। सत्संग करते हैं वे समझते हैं हम दोषों को दूर करके निर्दोष बनेंगे ऐसी बात रहती है निर्दोष बनेंगे निर्दोष बनेंगे भगवान की प्राप्ति होगी परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो तरीका है वह तरीका परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है। संसार रूपया पैसा आदि प्राप्त करना तरीका है वो तरीका नहीं है भगवान की प्राप्ति का। क्यों नहीं है सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो अप्राप्ति की प्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। संसार की नित्य नहीं है ना वो तो अप्राप्ति की प्राप्ति है और ये नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। इस बार दोनों प्रकार में फर्क है स्वरूप स्वतः स्वाभाविक निर्दोष नित्यात्मा है। ये पंक्ति समझिए स्वरूप स्वतः स्वाभाविक निर्दोष तत्व नित्य प्राप्त है ये दो बात नित्य प्राप्त निर्दोष है नित्य प्राप्त है आप पंक्ति याद रखनी है स्वरूप स्वतः स्वाभाविक निर्दोषता से प्राप्त है, अतः उस निर्दोषता को स्वीकार करना है, इसको बनाना नहीं है, निर्दोष होना नहीं है। एक अवैध निर्दोष बनाते हैं और एक निर्दोषता है उसको स्वीकार करते हैं, समझे? आपके स्वतः निर्दोष स्वभाव और स्वीकार करना है, इसलिए बनाना नहीं है, और दोषों को पूरा ढूंढना है, उसको मिटाना नहीं है, उनसे अपना संबंध नहीं रखना, दोषों को मिटाना नहीं, अपना संबंध है नहीं, आते जाते हैं उन्हें हमारा संबंध नहीं है, दोनों में ऐसे दोषों को मिटाना नहीं, उसे दोष संबंध नहीं है। तात्पर्य है कि अपने में निर्दोषता भी वास्तविक है और सदोषता मानी हुई है नहीं, निर्दोषता अपने में है, सदोषता मानी हुई है अपने में नहीं है। देखो, एक दोषों को मिटाना है और एक दोषों को मिटाना नहीं है, निर्दोष जो आत्मा है उस निर्दोषता को स्वीकार करना, आत्मा निर्दोष वो नित्य है, नित्य प्राप्त है, निर्दोष है, वहाँ दोष पहुँचते नहीं, दोष पहुँचते हैं मन बुद्धि तक, दोषों की अपनी स्थिति कहाँ तक है, मन बुद्धि तक है, आत्मा में दोष पहुँचते नहीं, आत्मा में दोष आते नहीं, वो तो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर से सूरशी ऐसा है, सब उसमें दोष कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, और निर्दोषता को स्वीकार करना है। आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं है, आप ध्यान दें, निर्दोष बनना नहीं है, निर्दोष दोष स्वाभाविक है, उसको स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना, निर्दोषता को स्वीकार करना, ये नया तरीका है, ये तरीका नया है, निर्दोष स्वीकार करना है, मिटाना नहीं है। तात्पर्य है कि अपने में निर्दोषता तो वास्तव में है और सदोषता मानी हुई है नहीं, आपके स्वरूप में निर्दोषता स्वाभाविक है, आपने मान लिया मेरे में दोष है, ये मान लिया है, वह मानना नहीं है, अपने दोष नहीं मानना है, दोष है नहीं, अतः इस मान्यता का त्याग करना है। अगर दोषों को अपने में स्वीकार कर निर्दोष स्वीकार करना है, निर्दोष स्वीकार नहीं करेंगे, अगर दोषों को अपने में स्वीकार करके फिर उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वे दोष नहीं होंगे, वे दूर नहीं होंगे, प्रत्युत और दृढ़ हो जाएंगे। दोषों को स्वीकार करने से दोष अपने में दृढ़ हो जाएंगे। देखो, एक बात बताओ, अभी ध्यान दो, दोष हमारे में है ऐसा मान करके दोषों को दूर करेंगे तो दोष दृढ़ हो जाएंगे। कैसे? कि दोषों को दूर करेंगे तो दोषों को स्थाई माना है ना, दोषों को स्थाई माना है तब दूर करेंगे, तो दूर करेंगे दृढ़ होंगे वे, दूर तो दोष है तब दूर करेंगे, तो दोषों में है पड़ा सिद्ध होता है तो दृढ़ हो जाए दोष, क्योंकि दूर करते हैं दोष है दूर करते हैं तो दोष दूर नहीं होंगे दृढ़ हो जाएंगे। ये ख्याल में याद नहीं, ख्याल बना चाहिए, दोष है तो दूर करेंगे हम, तो दूर हो जाएंगे, कारण की दोषों को अपने में मानकर उनको सत्ता देंगे तभी तो उनको निर्दोष जो करेंगे, दोषों को मानकर दूर करेंगे तो दोष दृढ़ होंगे कि नहीं, ये बात समझिए सही, मान कर दोनों दूर करेंगे तो दोष दृढ़ हो जाएंगे, अगर दोष है नहीं तो निर्दोषता शुद्ध हो जाएगी। ये तरीका है, तरीका है, ये राक्षस जो है ना हम कैसे करें, है जी, ठीक है ना। दोषों को मान कर तभी तो उन दूर करने का उद्योग करते हैं, दूर करने का उद्योग करने पर दोष दृढ़ होते हैं, क्योंकि अगर दोष नहीं है तो मान दूर क्या करेंगे, दूर करें तो उसे सिद्ध होते है, अरे वास्तव में दोष है नहीं तो निर्दोषता को स्वीकार करना बढ़िया चीज है। निर्दोष बनने की अपेक्षा हम निर्दोषी बने, दोषों को दूर करें, इसलिए हमेशा दोष है नहीं, है ही नहीं। दोष समाते प्रकृति में, प्रकृति से अतीत है स्वरूप जीव परमात्मा, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश हो, उसमें दोष नहीं है, उसमें दोष मानेंगे या दूर करेंगे तो दूर करेंगे तो दृढ़ होंगे, क्योंकि आपने मान लिया दोषों को, दोष है तभी दूर कर दे। दूर करने का उद्योग करने का अर्थ ये होता है कि दोष है, ये बात बताई ही है, क्या पता लगे, आप बोले तो पता लगेगा, तो हम यही मानेंगे, आप समझ गए, आप समझ गए, यही हम स्वीकार करेंगे। किसी बुद्धि से तो बोलो, पूछ रहे मन बुद्धि को निर्दोष कैसे करें, प्रयास तो करना नहीं है, प्रयास तो करना करना मिटाना है नहीं, क्योंकि वो पहले से है ही नहीं, अपन में नहीं है। देखो मन बुद्धि और चीज है, आप और चीज है, मन बुद्धि और चीज है, आप और चीज हो। मन बुद्धि अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, आप में मन बुद्धि में फर्क है, मन बुद्धि और चीज है, और आप में दोष नहीं है और बुद्धि में दोष आते हैं, तो बुद्धि में दोष आते हैं, आप तक पहुंचते ही नहीं, आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश में दोष नहीं आते, आते ही नहीं, आते ही नहीं, आते ही नहीं, क्योंकि निर्दोष स्वतः स्वरूप निर्दोष है। मन बुद्धि और है, आप और हो, आप परा प्रकृति हो और मन बुद्धि अपरा प्रकृति है। मन बुद्धि अहंकार, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार दोष है, अपरा प्रकृति, अपरा ऋण प्रकृति है। तो मन बुद्धि में आते हैं, आप में नहीं आते, आप परमात्मा के अंश हो। मन बुद्धि अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति के साथ दोषों की एकता है, आपके साथ दोषों की एकता नहीं है, इस बात से आप में दोष नहीं आते। अब ये दो हुए, मन बुद्धि हुए अपरा प्रकृति, आप हुए परा प्रकृति, तो परा प्रकृति आप है, आप में दोष नहीं है, इसको स्वीकार कर दिया, हमारे दोष नहीं है, आते हैं तो प्रकृति आते। अब मन बुद्धि में आते हैं, और मन बुद्धि के साथ आपने एकता मान ली, एकता मान ली, इस वास्ते दोष आप में आते हैं, ऐसा दिखता है। मन बुद्धि के साथ में एकता होगी, मन बुद्धि आते हैं, वो अपने में मान लेते हैं, अपने में नहीं है, अपना स्वरूप है परमात्मा का अंश। चाहते हैं कि मन बुद्धि में दोष ना हो, हाँ हम नहीं, नहीं आएंगे, मन बुद्धि में नहीं आएंगे, फिर मन बुद्धि में नहीं आएंगे। पूछते हैं कि क्या ये चाहने मात्र से नहीं आएंगे, हा? क्या ये चाहने मात्र से कि मेरे मन बुद्धि में दोष नहीं, हाँ मुस्वामी मेरे दोष नहीं है, इस बात की धारणा है, ये धारणा उनसे दूर नहीं आएंगे, आगंतुक है दोष। मन बुद्धि में हरदम दोष नहीं रहते, अनित्य बना दोष में रहता है, पर दोष हरदम नहीं रहते, दोष आते हैं, आप में आते ही नहीं, आप मैं है ही नहीं, आप इतना स्वीकार कर दें। आप परमात्मा का स्वरूप है, आप जो परमात्मा का स्वरूप है वो निर्दोष है। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतना बल से सुग्रासी, इसमें दोष नहीं आते, आते ही नहीं, आते ही नहीं, कभी आते ही नहीं, दोष पहुंचते ही नहीं। दोषों की ताकत नहीं है स्वरूप में पहुंचे, स्वरूप में पहुंचने की दोषों में ताकत ही नहीं है। अहम के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, वो आम ऐसा नहीं, उस आम में दोष आता है। आपका संबंध जुड़ा हुआ है इस बात से आम में आए हुए दोष को अपने में मानते हो। ये पूछते हैं कि जैसे सिद्ध महापुरुष में कोई दोष नहीं आते, वैसे हमारे में भी नहीं आए, इसके लिए हमको क्या कोई प्रयास करना होगा? आपको प्रयास पहले ये मानो को अपने में नहीं है, ये बात दृढ़ता से मान लो। वैसे ये तो मान लिया, बस बस ठीक है। अब मन बुद्धि में आओ तो क्या कोई दोष आया दिखा तो मन बुद्धि में आया, मेरे में नहीं आया है। इस सावधान रहो, बस बहुत सावधान केवल, हमारे में नहीं आया। अपने में दोष आते ही नहीं, आ सकते ही नहीं, आने की ताकत नहीं है दोषों में। दोष तो क्षण भंगुर है, वे आ नहीं सकते नित्य में, वे क्षण भंगुर मन बुद्धि बुद्धि में आएंगे। सजातीयता के साथ संबंध होता है, दोषों के साथ अपनी सजातीयता नहीं है, हमारी सदोषता भगवान के साथ है। इस वास्ते पहले कह दिया कि भगवान के साथ साधन में है हमारा, वो साधन में मांगा था चौदह अध्याय है ना, तो वो साधन में भगवान के साधन में है, तो भगवान में दोष है तो हमारे में दोष है, जब भगवान में दोष नहीं तो हमारे में दोष है ही नहीं। मन बुद्धि में आते हैं तो मन बुद्धि में आए, हमारे में नहीं आए, ये आप दृढ़ पक्के रखो कि मेरे में दोष नहीं आया, मैं परमात्मा का अंश हूँ, उसमें दोष नहीं आया। अहम परमात्मा दोष, अहम परमात्मा अंश नहीं है, अहंकार है, ये प्रकृति का है, आठ भेद वाली प्रकृति है, अपरा प्रकृति जड़ है, तो अहंकार मेरे साथ नहीं है। ये बात तो सूक्ष्म है, मेरे साथ अहंकार नहीं है, मैं परा प्रकृति हूँ परमात्मा। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबहो ये निर्धारित जगत, इसने जो दान किया है परा प्रकृति। मन बुद्धि में दोष क्यों आते? मन बुद्धि में दोष आते हैं इन वास्ते कि मन बुद्धि को आपने अपना मान लिया, अपना मान करके संसार की इच्छा करी, कामना करी, इस वास्ते आते हैं। मन बुद्धि के साथ में तादात्म्य करके और भोगों की और संग्रह की इच्छा करी, तो भोग और संग्रह दो इच्छा करी, वो इच्छा करने से दोष आते। ये अहंकार साथ में एक हुआ, दोष आया अहंकार में, क्योंकि आपने इच्छा करी, वो इच्छा करने में आप साथ हो गए, मेरे में दोष है ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगी, अहंकार में नहीं आएगी, अहंकार में आएगा नहीं, आप अपने में दोष था स्वीकार करोगे। निर्दोषता को स्वीकार करने के लिए ही ये उद्योग है, ये आपको आज सुनाने की बात है। इस पुस्तक का तात्पर्य यही है कि आपके निर्दोष पढ़े को आप दृढ़ता से मान ले, भीतर आप में दोष नहीं है, आप तक दोष पहुंचते नहीं है, आपके अहंकार है उसमें है, मन में बुद्धि ही नहीं होता है। भूमि आपदल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये ठीक है। इन साथ में तादाद में कर गया, मैं हूँ अहंकार के साथ एक हो गए, एक अहंकार है अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति, आप देखो चित्र चित्र बताओ नहीं तो इतनी बात हुई है। आप है ईश्वर के साथ और माल्या अहंकार के साथ, आप है ईश्वर के साथ और माल्या अहंकार के साथ, अहंकार के साथ माना तो अहंकार माया दोष, उस दोष को अपने मान लिया। निर्दोष भगवान है, भगवान को मान लो नहीं आएगा। तीन हुए ना, एक एक अहंकार हुआ, अहंकार प्रकृति का है, उस अहंकार को अपना मान लिया दोष आएगा, अपना न माना अपने भगवान है नहीं आएगा। भगवान है साथ ही बाप तो पराप्रकृति हो, भगवान के साथ नहीं हो तो पराप्रकृति नहीं हो, आप अपरा में हो गया, अपरा में साथ हो गया, अपरा में साथ होने से दोष आ गया। ठीक है ना, आगे जाना में आगे जाना। यह प्रत्येक साधक का अनुभव है कि साधक साधन करने से पहले दोष जितने वेग से प्राप्त आता था। तीन बात अभी, तीन बात साधन करने साधक जितने साधन करने वाले हैं उनमें तीन बात आती है। दोष अधिक दोष था वो जितने वेग से आता था उतने वेग से नहीं आता, एक बात। जितने वेग से पहले आता था उनमें भी सब नहीं आता। ये साधक मात्र का अनुभव है, साधक मात्र का अनुभव है एक बार। और जितनी देर ठहरता था उतनी देर ठहरता नहीं, दो बात। और जितने जल्दी जल्दी आता था उतना जल्दी नहीं आता, देरी से आता है, ये तीन बात है। ये सब का अनुभव है। जितने साधक है जो साधन करते हैं तीनों का अनुभव है, ये सबका अनुभव है। क्रोध जितना जल्दी आता था उतना जल्दी नहीं आएगा, और जोर से आता था उतना जोर से नहीं आएगा, और ज्यादा देर ठहरता था और ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। इतना फर्क आप पड़ता है, और आप में फर्क पड़ता ही नहीं। आप है जैसे जी रहते हैं तो आप में दोष नहीं है। ये दोष आते हैं तीन तीन तय हुआ, ये तीन आप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप तो देखते रहते हो, जानने वाले हो, आप में कोई यही फर्क पड़ा ही नहीं। फर्क दोषों में पड़ा तो दोष अलग है, आप अलग हो, इसे सिद्ध होता ही है। आप अलग हो, दोष अलग है, ये बात है। ऐसा फर्क अपने में देख करके साधक का उत्साह उत्पन्न होता है। पहले जितने आते तो नहीं आते, देर ठहरते नहीं ठहरते, जल्दी आते उतने जल्दी आते, ये फर्क उत्साह होना चाहिए अपने में। ऐसा फर्क देखने में अपने में फर्क नहीं, आप में फर्क नहीं, दोषों में फर्क पड़ा। इसी बात में आप बात देखनी है, दोषों में फर्क पड़ा, अपने में दोष फर्क नहीं पड़ा। तात्पर्य है कि दोषों में तो फर्क पड़ा पर अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा, अतः दोष अपने में अपने से लगाए। ये बात समझो, ये दोष दोषों में फर्क पड़ा, आप में क्या फर्क पड़ा? आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जानने वाले वैसे वैसे ही वैसे ही है। तो दोष आगंतुक है, दोषों में फर्क पड़ा, वे आते मन बुद्धि में, आप में आने आते। आप है ठीक है ना। समय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने भी दोष है सब असत है, और असत के संबंध से पैदा हुए है, दुश्मन से पैदा हुए है। जैसे नींद के संबंध से जागृति विस्मृति हो जाती है और स्वप्न दिखने लगता है, ऐसे ही असत के संबंध से स्वतः सिद्ध दोषता की विस्मृति हो जाती है और दो नहीं होते हैं। असत के संबंध से सत्स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और रमण में दोष दिखने लगते हैं। दोष स्वप्न सृष्टि के समान दिखते हैं तो पर वास्तव में इतने इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, दोष असत है इसकी सत्ता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है और गुण की स्वतंत्रता है। दोष आगंतुक है और निर्दोष स्वरूप आगंतुक नहीं है, निर्दोष स्वरूप जब है वो आगंतुक नहीं है। यह सबका अनुभव है, दोष आगंतुक सबका अनुभव है। दोषों को आने पर भी हम रहते हैं और दोषों के चले जाने पर भी हम रहते हैं। हम दोषी रहते हैं, दोष आए थे हम रहते हैं, दोष लगे थे हम रहते हैं। तो हमारा अलग है, हमारा दोष अलग है। दोष आते जाते हैं पर हम आते जाते नहीं है, प्रत्युत जो के क्यों रहते हैं। दोष आने पर भी आप वैसे उठे रहते हैं, दोष लग जाने पर आप वैसे रहते हैं। तो आगन तो हुए दोष, हरदम दोष नहीं रहते, ठीक है ना। हमें दोषों के आए जाने का भान होता है, ये सिद्ध है। इस बात को पढ़ना है, स्थायी रूप से निर्दोष है, स्थायी रूप से। दोष के समय भी आप में दोष नहीं है, आगंतु हुए मन बुद्धि में, वे भगत में भी आप में दोष नहीं है। दोष के समय भी है, निर्दोषता का समय तो है ही नहीं। दोष आते के समय भी आप में दोष नहीं है, दोष आया मन बुद्धि में, उनके साथ अपने एकता मान ली, इस बात अपने मान ली है। ये आगंतुक हुए, यह सबका अनुभव है कि दोषों के आने पर भी हम रहते हैं, दोषों के चले जाने पर भी हम रहते हैं। दोष आते जाते हैं पर हम आते जाते नहीं है, यह बात है ना। आप रहते हैं पर तो जो के क्यों रहते हैं। हमें दोषों के स्थायी रूप से निर्दोष होती है, ठीक देखते हैं। पोथी देखते नहीं, पोथी देखते नहीं, देखते अपने में स्थायी रूप से निर्दोष होती है। कारण कि निर्दोष हुए बिना दोषों का भान नहीं होता, दोषों का ज्ञान होता है तो आप निर्दोष हो। हम निर्दोष है तभी दोषों का भान होता है, आप निर्दोष हो तभी दोष नहीं थे। आप निर्दोष नहीं रहे और जिसका भान होता है वो अपने से दूर होता है। कैसा ही दोष कौन हो वह मन बुद्धि में आता है, अपने में कभी नहीं आता, परंतु मन बुद्धि के साथ तादाद में दोष अपने में दिखने लगता है। मन बुद्धि के साथ एकता मानने से अपने में दिखने लगता है। ये बात समझ में आ गई नहीं है, मानो मन बुद्धि में आया दोष वो अपने में दिखता है। क्यों? कि मन बुद्धि के साथ आप एक हो जाते हैं, अहंकार के साथ एक हो जाते हैं, इस बात अपने में नहीं जाते। प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी दोषी और अनित्य है। मन बुद्धि है ये, बुद्धि भी दोषी और अनित्य है। हमारा संबंध मन बुद्धि के साथ है और न उनके आने और जाने वाला हो जाते। मन बुद्धि के साथ भी मन संबंध नहीं है और दोष आते थे उनके में है। ये पंक्ति इस पर विचार करते थे। यही प्रश्न, हाँ इस पर क्या क्या प्रश्न है? इस पर प्रश्न ये था कि मन बुद्धि भी दोषी है, ये बात समझ में नहीं आई। दोषी अरे जानते हैं और दोष नहीं है, दोष के समय दोषी है, दोष के समय दोषी है, स्वयं दोष नहीं है, दोष के समय दोषी है, आप नहीं है क्या? अपरा प्रकृति जैसे मन बुद्धि तो अपरा प्रकृति है, इसमें तो दोष, ये तो दोष स्वरूप ही है, दोष अनित्य बना ऐसा भी नाशवान है, क्षण भंगुर है, अनित ये दोष तो है ही, दूसरे दोष के समय ही दोष ही, ये तो ही प्रकृति है, आप में दोष नहीं है। आगे प्रश्न के जिनका प्रश्न है वो बोलने से मालूम होगा, जिसका प्रश्न है वो ध्यान में दिया गया, मैं दोष आया उस समय में दोषी है मन बुद्धि, मन में आप में नहीं आया, ठीक समझ में आया नहीं आया तो बोलो आगे बोलते, नहीं बोलते तब आ गया ये बात ठीक है।